Hele leven snap je zo 1, 2, 3. Als je het maar goed bespiedt in telegramstelsie, denk maar even met een soort filosofie. Dan zijn er op mijn bord van eer geen geheimen meer. Bankje, maneschijn, een paardje dat wil samen zijn. Zijn brein denkt steeds aan plein, aan de mooie slanke lijn. Bomen, donkergroen, een kante smoesje en een zoen. Nu vraagt u, nou en toen, nou wat zouden ze dan doen? Oh jee, oh jee. Hoe het verder ging, bemoei ik me niet mee. Hij zei me schat de bout en dat heeft hem later zwaar berouwd. Zijn vrijheid die ging knock-out, want de stumper is getrouwd. Alle raadsel die los je dadelijk op. Wat ik hier zeg dat blijkt, als je het maar goed bekijkt. Doe je het logisch, dan haal je nooit de stroom. En snap je zo in ene kneep, wat je nooit begreep. Man, vrouw, getrouwd 4 jaar en allebei haar roepzwart haar. Huis, baas, zo rood als vuur en wat scharrelen met de huur. Dan plotseling na 4 jaar, dan worden ze wat vreemds gewaar. Dan brengt de ooievaar een baby met rood haar. Oh jee, oh jee. Want de man die denkt dat klopt toch niet, oh nee. En zegt met heel veel tak, dat staat niet in het huurcontract. Ik hou de huur, nou nee, neem jij de baby mee. Meisje en een huzaar, meneer, mevrouw, die zijn niet daar. Keuken, randen, met de gratis eten toe. Vrijen op slag en stoot hij op de stoel, zij op zijn schoot. Dan door mevrouw verrast, huzaar gauw in de kast. Oh jee, oh jee. Want mevrouw ontdekt een tête-à-tête voor twee. Meisje op straat gegriefd, mevrouw op de huzaar verliefd. Meid met mijn heer te saam, forger, changer, madame.